Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asha niwadaraji afataya ji ratal alami. Ya uhail al-jud wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Kasmaran, hati tansah kasmaran, kapang ati ketamban naliko solawatan. Kasmaran, hati tansah kasmaran, kapang ati ketamban naliko solawatan. Salawatan ketambang naliko salawatan. Kidunge jagat, kidunge jagat, tuduhe rahmat lelanangi jagat sahibu syafaat. Ya Rasulullah, berkahan katesna جان إن سلواس زمان سمن تنتي بمكاسان ببوجان تنسح دادي ببوجان إن سلواس زمان سمن تنتي بمكاسان إن زمان زمان ganti pungkasan.